Nou, lieve luisteraar, dat was Kees Vlaanderen. Een tamelijk heftige film. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe we hier nou nog verder iets mee kunnen. Ja, we zijn nog steeds live en ik vraag me net af waarheen, waarvoor. En ik ben eigenlijk een beetje uit het veld geslagen. Door? Nou ja, door deze hele avond. Alles, het is echt een beetje veel. Ja, het is geen volksvermaak. Nee. Maar het is wel een lesje. Ja. Ja, man. Ja, heel intens. Die mensen allemaal zo... Daar loop ik ook al 20 jaar mee rond. Ja. Ik ken al die jongens. Ja. Deze film was uit 2006. Zes. Dus ja. Het is heel vers. Nee. Een jaar, binnen een jaar na de brand. Ja. Ik heb de makers ook uitgenodigd. Oh. De cameraman, Huip. Oké. Die komt... Oh, die komt op 7 oktober. Ja, ik denk het wel. Oké, oh, dat is mooi. En Kees Vlaanderen, de regisseur, heb ik uitgenodigd om een nagesprek te doen. Na de film. Of hoe hij dat gedaan heeft. Ja, maar of dat doorgaat. Wel, ik moet even mijn aanstekers terug heroveren. Die heeft Alex. Ik ga. Sorry hoor. Ik moet even, anders ben ik. Ja.